Nsalmi l-kommi Campus FM nil-għakum għal sensila ġdida bl-isem kif ħaddmu il-Malti fl-imkien miħaj Selim Buħanġar u il-mistieden residenti li sejkonna maħna matul din il-sensila Dr. Charles Briffa. F'din is-sensiela mhux se nitkellmu fuq il-ħajjiet tal-awturi, imma fuq l-istil ta' gidbietom, ħalli naraw kemm il-Malti kapaċi jinħadem għal okkażjonijiet u suġġetti differenti skont il-personalitajiet differenti ta' nisu. Sfortunatament m'hemm ebda mezz ħafif u maġġel biex titgħallem tikteb b'mod effettiv. Il-kitba tajba teħtieġ xogħol ibes, imma meta jirnexxilek tikteb dak li tkun trid tikteb, issib li l-kitba tagħtik sodisfazzjon sħiħ. Mod wieħed kif nistgħu niksbu l-ħila biex nikdbu tajjeb huwa li niflu ftit il-kitba ta' kittieba tajbin u naraw kif ħadmu l-istrutturi tal-Malti biex jirnexxilhom jilħqu lan tagħhom b'sena ta' kitba effettiva. Jekk niskopru l-istrateġiji li użaw u t-teknika li ħadmu, li kun fadlinna nagħmlu huwa li napplikaw xi wħud minn dawn l-istrateġiji aħna stess u nibnu fuqhom. Mela, nifmu x'għamel ħaddieħor u nibnu fuqu. Jiġifieri mhux biżejjed li nifmu imma rridu nagħmlu aħna wkoll. U proprju f'dan l-ewwel programm se nagħtu ħarsa lejn xi punti ewlenin fuq l-istil tal-kitba bil-Malti. Punti li se jkollna bżonn matul is-sensiela meta niġu biex nanalizzaw l-istrutturi tal-kitba tagħna. Sew, wara dik l-introduzzjoni, allura nistgħu ngħaddu għal x'inhu l-istil fil-kitba ħalli iktar nidħlu fl-atmosfera. U waħda mill-affarijiet interessanti fil-kitba hija fil-fatt l-istil. Hawn min jgħidlek, ma għalfejn qogħdu ninkwetaw fuq l-istil. Mhux biżejjed li aħna nikdbu u nwasslu l-messaġġ. L-istil huwa dak li juri inti x'inti, huwa l-istil huwa parti mill-personalità tiegħek. Mela le, mhuwiex biżejjed li inti twassal il-messaġġ, naturalment skont x'inti tikteb, jekk inti qed tikteb lista biex imbagħad tmur fis-supermarket u tixtri fuqha hemmhekk. M'hemmx għalfejn toqgħod tiffetta fuq l-istil, imma meta inti qed tikteb xi ħaġa li trid tikkomunika mal-pubbliku speċjalment, pereżempju l-kitba li għamilna għal dan il-programm, għadna attenti li jkollha ċertu stil adattat għal-radju u għall-semmija. Kull ħaġa hekk, anke kieku pereżempju tkun qed tagħmel tikteb paper għal-sala esperti fil-qasam tiegħek, inti titqgħod attenta l-istil għax l-istil juri inti x'inti u rrid iwassal il-messaġġ b'mod effettiv. Mhux lakemm li twassal il-messaġġ imma b'mod effettiv. Allura mill-bidunet aħna ngħidu f'dan il-programm li l-istil mhuwiex kapriċċ. Jiġifieri mhuwiex xi tiżjin tal-wiċċ li l-kittieb jista' japplikah mat-tifsir tiegħu jew ħallih barra. Mhuwiex element dekorattiv jew ornamentali, huwa essenzjali. Infatti fid-dinja akademika anka fil-qasam tal-istilistika l-ewwel prinċipju jew wieħed mill-prinċipji ewlenin li studenti jitgħallem huwa li l-istil huwa l-bniedem. Ġifieri jirrifletti dak inti minn inti. Issa aħna dan kollu se nagħmluh biex anke naraw daqsxejn il-potenzjalitajiet tal-Malti kemm jista' jvarja. Ġifieri hawnhekk se naraw aħna x'limiti għandu il-Malti. Meta nidħlu għal kustjoni tal-istil, insibu li l-Malti m'għandu ebda limiti fihom jista' jesprimi jadatta ruħu għal kwalunkwe stil li hemm bżonn biex il-bniedem tal-lum jużah. Issa meta ngħidu l-bniedem tal-lum jinkorpora fih il-bniedem tal-lum il-bniedem tal-bieraħ. U jgħat ukoll jipprepara għal bniedem tagħda. Jiġifieri anke affarijiet li għad iridu jsiru, il-Malti kapaċi jadatta ruħu għal dawk l-affarijiet ukoll li ġeneralment ikunu affarijiet stilistiċi. Issa, kull min jikteb irid jew ma jridx ikollu x'jaqsam mal-istil. Ġifieri tikteb x'tikteb inti trid tiħossib l-istil. Jekk aħna nieħdu l-erba' tipi komuni l-iktar li jintużaw fil-skejjel, per eżempju, ta' kidbit li huma il-kidba argumentativa, il-kidba deskrittiva, il-kidba narrativa u l-kidba espozitorja. Hawnhekk diġà dawn l-erba jagħtuna erba stili differenti. Meta jien qed nirrakkonta storja, l-istil tiegħi se jkun differenti meta jien qed nagħti deskrizzjoni. U dak li jkun irid jagħżel l-istil li jgħin l-iskop tiegħu. Ġifieri jiena ħafna drabi meta niddeċiedi li rrid nikteb, rrid inlaqqa l-istil mal-iskop tal-kitba u mat-tema. Jekk jiena qed nikteb fuq xi ħaġa serja, tema serja, fejna fihem qed nesponi xi domma tal-fidi, pereżempju, ma jistax ikun li nuża stil li jdaħħaq. Nifhemu tkun inkompatibbli hemmhekk. Ġifieri qegħdin ngħidu li l-istil ta' kittieb ma jinferiġ mill-ħsieb u mill-espressjoni ta' dak l-istess kittieb. Dan ifisser li l-kitba kollha għandha xi għamla ta' stil. Tista' tieħu biċċa minn gazzetta ta' kuljum, tista' tieħu biċċa minn enċiklopedija, tista' tieħu script ta' television, dawna kollha għandhom l-istili tagħhom. U anka allura anka l-istudenti fil-komponimenti tagħhom għandhom l-istil tagħhom, issa tgħidli anka l-istudenti meta ħafna minnhom jiktbu kif iħossu, iva, kulħadd għandu l-istil tiegħu. U kultant kif qatt l-istil juri lill-bniedem, aħna f'din is-sens ilha sa nieħdu stili li jirriflettu lill-kittieba tagħhom. Fil-programmi li ġejjin se naraw pereżempju l-Herbert Ganado kif kien jikteb u mill-istil tinduna li dak huwa stil ta' Herbert Ganado u kieku naturalment min ikun espert fil-kitba Maltija jara silta jgħid għallavuri ma jkunx hemm jinduna minn l-ewwel minnu l-awtur, għallavuri ma jkunx hemm miktub minnu l-awtur. Tifhem jiġifieri fuq dan qed ngħidu li l-istil juri l-bniedem minnu. Jiġifieri b'dan kollu li qed ngħid sissa jiena qed nuri li mhux il-kittieba l-kbar biss għandhom l-istil tagħhom, imma kull min jikteb. Għalhekk semmejt it-tfal tal-iskola. Niftehmu li ħafna minnhom se jkunu l-kittieba tagħda, naturalment. Imma hawn qed nitkellmu fuq kulħadd. Mbagħad dan diġà għadnieh hemm stili li jkunu jixirqu aktar minn oħrajn. Meta ngħidu jkunu jiġru għax ikunu iktar effettivi. U ħaġa tajba li kittieb jipprova jtejjeb l-istil tiegħu. Jiġifieri aħna qegħdin bdin l-istqarrija qegħdin ngħidu t-tfal tal-iskola jippruvaw jimitaw stili tal-kbar ta' minnu kittieb professjonali ħalli jimitaw u jtejbu l-istil tagħhom. Però anke l-kittieba huma nifishom. Jekk aħna neżaminaw kittieba naraw li ivarjaw minn perjodu għal ieħor bil-fors. Pereżempju, jekk aħna neżaminaw il-kittieba tas-sittinijiet, Mario Zoppardi, Oliver Friggeri, Victor Fenech, kif kienu jikdbu fis-sittinijiet, għal meta qed jikdbu llum, naraw li l-istil tagħhom ivarja. Issa dan huwa l-istess bniedem, imma hemm medda ta' 40 sena. U dawk l-40 sena jimmaturawh il-bniedem u anke l-istil jinbidel. Jiġifieri l-istil huwa xi ħaġa li jikber miegħek, jiżviluppa miegħek. Ma nsefx nibqgħu aħna dejjem bl-istess stil għax inkella l-ħajja tkun daqsxejn monotona wkoll. Inti aktar kmini jgħidt ukoll li l-istil huwa pjuttost xi ħaġa personali li inti tikber bih, forsi tiżviluppah, però naħseb fil-korsa ta' din is-sensiela xorta se naraw illi minkejja li hemm l-istil personali hemm ukoll ir-regoli li rridu nimxu magħhom. Jiġifieri ma jfissirx li inti għax għandek dak l-istil partikolari allura isek il-liġijiet tagħmilhom inti. Le. Għandek raġun, Silen. Però jiena għadd ukoll li rridu nlaqgħu l-iskop tal-kitba. U l-iskop tal-kitba tiddettalek dawk ir-regolamenti li inti qed tajt. Ftehna? Ġifieri jekk jiena għandi skop illi skop espożitorju pereżempju li nesponi, pereżempju kif inti għandek timla l-karta tal-income tax. Nifhemu qed nisponilek. Għala dak huwa dak li sa nikteb jiena sa jkun espożitorju għax sa nispjega. Hawnhekk irrid noqgħod attent illi nuża l-lingwa tal-ispjegazzjoni. Per eżempju, stil fattur stilistiku fil-lingwa tal-ispjegazzjoni f'dan il-każ sa jkun l-imperattiv. Imla t-tielet kaxxa. Wara li t-lestidik, ara li tgħod kollox. Meta tgħoddhom, niżilhom fil-kaxxa numru 35. Qed tifhem, jiġifieri hemm dawk ir-regoli li ma tistax taħrabhom. Għalhekk l-iskop huwa tajb. Issa, meta aħna ngħidu li jirrifletti il-personalità, ħafna drabi fl-għażla ta' aġġettivi, avverbi, anka nomi. Per eżempju, jekk jiena se nħares lejn mara sabiħa, se ngħid mara sabiħa, imma jien nista' ngħid mara l-ġmil tagħha. Ara, l-istil tiegħi biddiltu għaliex, għax fit-tieni verżjoni meta jien qed ngħid mara l-ġmil tagħha, qed indaħħal ħafna iktar minn dak li jien qed inħoss. Qed nifhemu? Hemm ħafna iktar effett. Mara sabiħa tiġi newtrali. Imma meta awtur ikun qed jikteb novella, poezija, forsi f'novella iktar. Jew kwalunkwe kitba u qed idaħħal l-istil partikolari tiegħu. Xorta jiżnhom f'moħħu dawk l-istrutturi biex jimxi magħhom ikun konxu tagħhom. Iva, kittib tajjeb jiżhom f'moħħu dawk l-istrutturi li qed issemmi inti u li qatt irridu nsemmu aħna u rridu nesponu ħalli anke nuru daqsxejn il-potenzjalitajiet tal-Malti. Kemm għandu x-riżors għandna fil-Malti ta' dawn l-istrutturi. Jiġifieri l-istil ma jkunx ħieles għal kollox? Lil mhuwiex ħieles, le, lil mhuwiex ħieles għal kollox l-istil. Le, qed qajjem punt interessantissimu li kapaċi nibqgħu nitkellmu l-kumplament tas-sensiela fuqu. Però tajjeb li nispjegaw ukoll li l-istil anka f'artiklu, għax inti semmejt novella, romanz, poezija, anka f'artiklu ta' gazzetta, f'rapport, jista' jkun rapport f'dipartiment, per eżempju, id-direttur tiegħi qabbarni nagħmel rapport fuq jekk l-istaf għandux ikollhom ħinijiet flessibbli, per eżempju, anka hawnhekk jidħol l-istil. Issa, li qed tgħid inti li l-istil mhuwiex ħieles għal kollox huwa minnu. Però hemm element ta' libertà fiha f'dawk l-għażliet li għatlek, għażliet li juru s-soġġettività. F'temna, barra minn hekk, jekk jien qed nikteb novella, allura huwa xogħol ta' letteratura, hemmhekk għandi ħafna iktar libertà milli meta qed nikteb jiena il-liġi ta' Malta. Fil-liġi ta' Malta l-istil tal-liġi, l-istil tal-leġizlatur. Fil-fattina, aktar kontet nirreferi għal xogħlijiet letterarji milli għal xogħlijiet aktar formali biex ngħidlek. Sewa, issa, meta niġu għal l-istili letterarji, hemm ċerti regoli li jżommuna. Per eżempju, jekk jien nagħżel nikteb poezija, jien irrid niddeċiedi dil-poezija kif irrida jiena. Tradizzjonali, mela hemmhekk għandi il-metrika Maltija u qed tiddettali. Il-vers ta' tminja inwaqqa l-aċċent ritmiku l-ewwel wieħed fuq it-tielet sillaba u t-tieni wieħed fuq is-seba' sillaba. Plup, regola nista' nvarja, imma inkun qiegħed ħanajdu nawweġ daqsxejn regola. Però hemm ir-regoli. Jekk jien irrid il-poeżija tiegħi kollha rima, ir-rima sa tiddeterminali. Mela hawn ir-regoli qed jiddeterminaw lil istil. Imma anka fil-poezija nista' jien ninjora r-regolamenti u xek u nikteb vers ħieles. Nista' nikteb vers fi proza. Anka meta qed nikteb pereżempju għamla ta' poe proza, għax il-poe proza wkoll għandha r-regolamenti tagħha, ma nista' nkun ħieles daqsxejn iktar. Pereżempju fil-vers ħieles għandi ħafna iktar libertà milli kieku kelli rigidità ta' l-istrofa, ta' rima. Niftehmu, hemm element ta' libertà. Issa, ħanieħdu l-estremità. Fil-poezija jien irid nimxi mar-regoli tradizzjonali, mar-regoli konvenzjonali, mela marbut. Però anka fil-poezija, għax il-vers jekk jien għandi indika sillabu, alright, rrid nuża il-regoli u r-riġidità tal-indika sillabu, ftehna, però l-għażla tal-kelma tista' tħallili l-libertà li rrid jiena. Niftehmu, ġifieri nista' nagħżel kelma mhux oħra. Jien, per eżempju, nista' nuża għall-effett nuża l-aġġettiv kbir, imma minn flok kbir nista' nuża xi ħaġa minn floku enormi, per eżempju, mbagħad nirranġa l-komplement tal-vers. Ftemna, qed inżid is-sillabi naturalment, enormi għandek tliet sillabi kbira għandek wieħed, sillaba waħda, però hemmhekk għandi l-libertà tal-għażla. Ġifieri l-libertà tal-għażla tkun fil-livell lessikali. Però fil-livell metriku ma tkunx, tkun daqsxejn iktar limitata. Ftemna, ġifieri anke fejn hemm ir-riġidità li semmejt inti, issa jekk aħna mmorru pereżempju fir-rumanz, ir-rumanz għandu ħafna iktar libertà. U llum il-ġurnata anka bin-nixxija tal-ħsieb, pereżempju, jew bit-qattieħ tas-sintassi, tipo kif kiteb Ulysses James Joyce, pereżempju, nista' nesperimenta kif irrid jiena, anka s-sentenza. Pereżempju għandna wkoll rumanziera li kitbu sentenza li tibqa' sejra paġni wara l-oħra. Ftehna? Ġifieri hemm ukoll l-esperimenta dak huwa xogħol kreattiv. Meta ma jkunx xogħol kreattiv ikun xogħol ħa ngħidulu ġurnalistiku ftehna jew xogħol xjentifiku hawnhekk hemm l-istil tal-mestier tax-xjenza pereżempju tal-liġi, okay, tal-ġurnalizmu li wieħed irid josserva. Imma anke hemmhekk hemm inti tinduna pereżempju ġurnalist minn ieħor għandu l-istil tiegħu. Per eżempju, jiena inti tnej ġurnalisti u qed naraw l-istess avveniment. Karozza ħabtet. Inti tafas fuq il-ħsara tal-karozza u jien pereżempju nafas fuq il-ħsara tas-siġra li l-karozza ħabtet fuqha. Tara, jiġifieri qed nieħdu l-istil jiġbor da kollu. Jiġifieri għaw qed nitkellem fuq perċezzjoni issa. Perċezzjoni hi parti minn xejdulu, anke għall-effett. Tajjeb, mela jekk aħna nħarsu allura lejn l-istudju tal-kitba, l-istudju irid jikkonsidra il-prinċipji tal-istil. Ħafna minnhom huma dawn li qed insemmu aħna u l-istudju tal-istil huwa importanti għal tliet raġunijiet. L-ewwel nett iwassal għal titjib fil-kitba tiegħek. U dik il-kitba inti tagħmilha aktar effettiva. Sewa, iwassal għal titjib fil-ħila tal-qari. Iġveri, meta jiena nifhem l-istil kif jaħdem, l-istil ta' ħaddieħor, anka ta' ħafna nies, sewa. Allura meta naqra jien nibda nifhem iktar, u anka meta inti qed taqra dak li inti tkun ktibt, tipprova ttejbu. U l-aħħar punt ikattar is-sensitività għal-lingwa. Għaliex, għax inti tibda tiżen dil-kelma. Qed tajt dak li jien qed inħoss, qed iġġorr l-istess tifsir li jien irrid. Is-sensitività tal-lingwa. Tinsiex hawnhekk aħna f'dawn il-programmi aħna sa naraw daqsxejn mhux illi tikteb, imma kif tista' tikteb b'mod effettiv u biex inżida produttiv. Jista' jkun li inti tkun effettiv u ma tkunx produttiv. Però dak se nitlu għalihom waqt il-programmi. Il-mistoqsija l-oħra. Issa x'nifhmu bi-stil għax aħna semmejna u semmejna ħafna affarijiet. L-istil huwa dak li jagħżel kitba minn oħra. Aħna semmejna pereżempju li wieħed jista' jikteb rapport ġurnalistiku jew kellha jikteb novella. Hawn għandhom stili differenti. Ir-rapport ġurnalistiku wieħed jistenna li jkun hemm ħafna iktar oġġettività. Fin-novella wieħed jistenna li jkun hemm ħafna iktar soġġettività. Għax fin-novella inti tiddaħħal mill-inqas karattru u dak il-karattru toħroġ lu l-personalità tiegħu, allura x'aktar xilli inti parti mill-personalità tiegħek jew mill-personalità li inti tkun taf jew mitla tagħha, tipprova tinjetta ġol karattru tiegħek. Dana il-ġurnalist ma jistax jagħmlu da xogħol, għall-lavorju jkollu karattri hemmhekk sewwa. Jiġifieri jekk aħna nieħdu żewġ kotba ta' professuri tal-Malti, il-Ports ta' Malta, li hu ġabra ta' essays, maħruġ mill-professur Ġuse Aquilina fl-1948, u f'dak il-każ nieħdu wkoll ktieb li huwa romanz, ċoj li huwa autobiografija, Fjuri li ma jinxfux, tal-professur Oliver Friggeri, li ħareġ fl-2008, ġifieri 60 sena wara, dawn it-tnejn huma professuri tal-Malti, u it-tnejn qegħdin josponu l-karatteristiċi tal-lingwa b'mod differenti. Tal-professur Aquilina, il-Pols ta' Malta, huwa ħafna iktar argumentattiv, u huwa ħafna l-istil huwa ħafna iktar persważiv, għad irridu nitkellmu daqsxejn iktar fit-tul fuq l-istil ta' Ġuse Aquilina sewwa. Fil-waqt li fi Fjuri li ma jinxfux ta' Oliver Friggeri, l-autobiografija jagħtiha bistil narrativ. U narrativ li jagħmlu divertenti. Tieħu gost taqra u tibqa' mexi. Għax iżommok bil-kurzita u tgħid issa jgħid iktar il-qudiem. Aw għandek daw l-istili differenti. Użajt il-kelma tieħu gost. X'jagħmel stil imma aħjar minn ieħor? Il-mod kif inti tippreżenta il-materjal tiegħek. Jiena naf nippreżenta l-materjal tiegħi b'mod l-indejjaq. Jew nkella b'mod xott ħafna. Però nista' nagħmlu intih daqsxejn taħlewwa anke fl-għażla ta' dak li ngħid jiena u kif ngħidu. Right? Ħalli min ikun qed jaqra jieħu dak il-gost li qed issemm inti. Ma jista' jkun hemm pereżempju dik il-ħlewwa mbagħad ma jkunx hemm ir-ritmu fil-kitba. Jista' jkun hemm, iva. Aħna se naraw xi wħud minnhom dawn matul is-sensiela tagħna, ħalli hekk noħorġu il-gost li qed fittex. Naturalment wieħed ma jistax jitkellem mingħajr eżempji. Ma kif ikonna l-eżempji nkunu nistgħu naraw u għaliex ikun hemm dak il-gost. Biss hawn min b'mod naturali dejjem joqgħod jisu għandu it-ton tal-pretka ngħidilha jiena. Qed tifhem joqgħod jipretka l-ħin kollu jagħti l-pariri u jkollu loġika mexja dejjem preċiża u tmexxilek il-ħsieb u tifhmu. Però m'għandekx dik il-ħlewwa u mbagħad li qed tgħid inti u għandek ħadd ieħor li jitkellem b'mod li vera tieħu gost, tisimgħu jekk bħalissa tiġini f'moħħi Kilin, pereżempju, meta kien jimmaġina li qed jitkellem ma' Wenzu r-radju mhux hekk. Donnu għamlu l-kumpan tiegħu. U allura kien jaddatta l-idejat tiegħu għal dak it-ton, ara stil ukoll ton parti mill-istil, għal dak it-ton meta jien qed nitkellem ma' ħabib tal-qalb. Li hu differenti meta jien qed nitkellem minn meta qed nitkellem ma' xi ħadd li rrid nagħlmu, allura jien qed inħossni daqsxejn iktar superjuri minnu, niftehmu. Imma l-ikbar gost irid l-ewwel jiġi mill-kittieb, għax hekk il-kittieb jikteb b'mod sfurzat qatt ma jista' jwassal xi gost partikolari. Ġifieri il-punt ta' tluq tal-gost irid ikun l-awtur innifsu. U jekk kienu qed jieħu gost b'dak li qed jikteb u qed jiktbu bil-qalb u mill-qalb, alright, u mhux fuq il-qalb. Ok? Allura sa jiddakkar lill-qarrej ukoll. L-istil iva kapaċi jittieħed. Meta nitkellmu fuq dan kollu insibu li hemm karatteristiċi stilistiċi li jinbidlu minn persuna għall-oħra minn żmien għall-ieħor, għalhekk ħadd il-professura Kulina li kiteb fl-1948 u mbagħad 60 sena wara il-professur Friġieri fl-2008. Għax anke minn żmien għall-ieħor, dak li kien aċċettabbli 60 sena ilu, per eżempju sentenza twila li tik paragrafu kbir, kienet aċċettata 60-50 sena ilu. Illum il-ġurnata ma tantx toġobna, mhix mhijiex aċċettata, għax hemm lok għalha wkoll. Però ma ndaħluwiex kullum kien, anke jekk naraw il-ġurnaliżmu li kien jikkiteb bil-Malti fis-seklu 19 sansibuhom sentenzi twal. Illum kollox fil-qasir, anke l-paragrafi. Iġveri idea kapaċi jaqsamilek illum il-ġurnata anka f'nofs paragrafu. Niftehmu għaliex għax illum lajn l-importanti fil-ġurnalizmu. Mbagħad il-karatteristiċi stilistiċi jinbidlu wkoll minn xogħol għal ieħor. Dwar xi ħanitkellmu l-ġimgħa li ġejja? Eħe, naħseb li jaqblilna nkomplu nitkellmu daqsxejn fuq l-istil fil- fil-ġeneralità tiegħu. Right, ħalli eventualment nidħlu mbagħad, ħalli nieħdu stili partikolari u niftħu daqsxejn fuqhom u naraw il-karatteristiċi ta' awtur kif jirriflettu dawk il-karatteristiċi lill-awtur innifsu, però l-iktar lill-kitba. Aħna l-enfisi dejjem sa tkun fuq il-kitba. Il-Malti x'kapaċi jagħmel, kif ħadmuh biex iwaslu dak li għandhom iwaslu. U hekk illum niġu fit-tmiem dan l-ewwel programm fis-sensiela kif ħadmu il-Malti nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, insellmulkom.